Music Society Web Radio. Μουσική για ξύπνους ακροατές. Explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr. Για την επόμενη μία ώρα περίπου κοντά σας η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. And when the fire dies, Ares' time is dark. Quick, find another fire. Ξεκίνημα με τον Λονδρέζο Norman Shapiro και την μπάντα του τους Rocks. Γνώρισαν επιτυχία μακριά από την Αγγλία στην Ιταλία. Εδώ από ένα συγκλάκι τους της χρονιάς του 1968 είναι το When the Wind Arises. Of moaning, you lie there quietly sleeping, and I'm already packed to go. Go, go, go, no, I won't leave you a letter, wouldn't make it any better. The feeling that I get, so please don't wake up ever, just sleep right on and never, never wake up and discover. Go, and I don't want to hurt you so. Don't wake up, don't wake up. when the wind arises. Go when the wind arises. Go when the wind arises. Trembling this morning, one last look at you sleeping, and I wanna scream out no. The wind is paralyzing, the wind is hypnotizing. It calls me to the door, so please don't wake up ever. Just sleep right on and never, never wake up and discover. Ήταν η Ρόξ στο When the Wind Arises. Μεταφερόμαστε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, συγκεκριμένα στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, να συναντήσουμε τους Public Nonsense. Public Nonsense και Holyman. Set your mind. I know it's hard, but wouldn't it be much better than killing one another? Wouldn't it be much better in the end? Underlying root that usually causes men to shoot. Holyman λοιπόν και Public Nonsense από το Σακραμέντο της Καλιφόρνια ήταν και η μπάντα που ακολουθεί. Μάλιστα τους ενώνει και ο ίδιος μηχανικός ήχου, ο Eric Weinberg. Αναφέρομαι στην μπάντα των Oxford Circle. Oxford Circle και από ένα δίσκο που βγήκε πολλά χρόνια αργότερα από ό,τι αναφέρεται, Το live λοιπόν στο Avalon τη χρονιά του 1966. Ο δίσκος κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα, όπως είπαμε. Oxford Circle και Soul of Fire. Oxford Circle λοιπόν και Soul of Fire. Μεταφερόμαστε στην μακρινή Αυστραλία να συναντήσουμε τον Trevor McNamara, που έγραψε, τραγούδησε και έπαιξε όλα τα όργανα στο δίσκο Yeah Captain. Trevor McNamara και το τραγούδι Silver. Silver, I want you. He wants it to be a hero. Silver, I υπέροχο τραγούδι το Silver από τον Trevor McNamara και από την Αυστραλία στον Καναδά. Συναντάμε την μπάντα των Deverons. Deverons από ένα συγκλάκι τους της χρονιάς του 1966. Στη συγκεκριμένη μπάντα μάλιστα στο πρώτο σίγγλ τους έπαιζε, μάλλον έκανε φωνητικά ο Barton Cummings, που αργότερα τον έκανε κάποιο όνομα στους Guess Who. Εμείς από ένα άλλο λοιπόν συγκλάκι, Deverons και She Is My Life. Και εσείς My Life από τον Καναδά και η επόμενη μπάντα που ακολουθούν πολλά πολλά χρόνια αργότερα όμως είναι η μπάντα των 14th Ray. Ίσως κάποιοι θα τους θυμάστε από το υπέροχο κομμάτι τους Your Face Is On My Mind. Εμείς σήμερα έχω διαλέξει να ακούσουμε το UP Deadhead Party. We'll be right back. Σειρά μια νεογκαράζ μπάντα από το Βέλγιο, πολύ πολύ αγαπημένη στο αθηναϊκό κοινό. Είναι η μπάντα των Way Outs. Way Outs με δίσκο από το label της Action Records. Σήμερα έχω διαλέξει να ακούσουμε από το 45 που τους έβγαλε η Lost in Time, με τη χρονιά του 2005, με τίτλο Can't Take No More. Εμείς ακούμε το B-side, το I'll Walk Away. Por la ventana. Sí. ήταν οι Whale Sharks από την Ισπανία, συγκεκριμένα από τη Βαλένθια, και το τραγούδι τους It's Great μέσα από το 45 τους από την Slovenian Records. Αυτό το τραγούδι περιλαμβάνονται και στο δεύτερο δίσκο τους με τίτλο Viven. Συνέχεια με τον Αθηναίο Caveman Joe και τους Aphrodites. Εξαιρετικός δίσκος, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, με τίτλο Back from the Cave. Τους είδαμε και live, απίθανο live, στα Γιούρια. Live θα παίξουν και την Παρασκευή που μας έρχεται, 7 Δεκεμβρίου. Θα ανοίξουν τη συναυλία των Chain and the Gang. Caveman Joe and the Aphrodites, Dracula's Party. My friends, to the monster party. Welcome, my friends, to the monster party. With me, your host, Count Dracula. Come, come, and meet my friends. We've opened our lips, so our ancestors can play. The skeleton staff are serving drinks all night and all day. You bet the werewolf on the money too. Pull up a coffin and say how do you do to the scariest freaks from the house on the hill. I'm sure you'll have a great time, we know you will. See that fire doing the Transylvania twist. And there's Igor, he's getting pissed. The punch, I made it myself from bird's legs, bat's wings, and human hearts. Your daughter, virgin smiles, welcome. Would you like me to introduce her to my son Malcolm? He's a teenage rock and roll vampire, a very funny fool. He's always willing to work from home from school. Music Society Web Radio. Let life be like music. Ακούτε όπως ακούστηκε και από το σήμα του σταθμού. Ακούτε λοιπόν musicsociety.gr. Είναι η εκπομπή Step Out of Time, δεύτερο μέρος. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με ένα ντεμπούτο άλμπουμ που μας έκανε επίσης μεγάλη εντύπωση. Το ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας από το Memphis, τον X-Cult. Εντυπωσιάστηκε και ο Ty Segall με αυτή την μπάντα και έτσι έγινε ο παραγωγός στο ντεμπούτο του άλμπουμ X-Cult και Future Victims. That's fine. I don't mind. When it burns. Cult, με το Future Victims, ενώ σειρά έχει σπουδαία μπάντα από το Seattle, τον Nightbeats που θα έχουμε την ευκαιρία να τους απολαύσουμε ζωντανά στην Αθήνα στις 7 Δεκέμβρη στο Six Dogs. Βεβαίως θα τους ανοίξουν οι Acid Baby Jesus. Nightbeats από το τελευταίο του συγκλάκι Messiah. Thank you. Μεσάια λοιπόν ήταν η μπάντα των Nightbeats. Nightbeats που αν όλα πάνε καλά θα τους έχουμε στο σταθμό μας, στο στούντιο λοιπόν του Music Society, αν όλα πάνε καλά την Παρασκευή. Σχετικές πληροφορίες βεβαίως θα αναρτηθούν στη σελίδα μας. Από τους Nightbeats πάμε στους Janitors. Janitors είναι μια σουηδική μπάντα από τη Στοκχόλμη συγκεκριμένα. Από το EP τους που κυκλοφόρησε φέτος, Workers Drown Queen, έρχεται το Do It Again. Yes, again, you succeed. Janitors λοιπόν και Do It Again. Σειρά με την εφταμελή τώρα μπάντα των Αυστραλών King Gizzard and the Lizard Wizard. Ελπίζω να μην μπερδευτήκατε. Μέσα από το φετινό 12 bar blues έρχεται το Elbow. Τους King Gizzard and the Lizard Wizard. Σειρά έχει μια μπάτα που σχηματίστηκε τη χρονιά του 1963. Είναι οι Duck Boys. Διέλυσαν λίγο αργότερα. Μάλιστα ο Mike Scavone μεταπήδησε στους Ram Jam. Επανενώθηκαν τη χρονιά του 2000 και φέτος κυκλοφορεί ο τρίτος τους δίσκος με τίτλο Shaking Our Souls. Duck Boys λοιπόν και The Land. Like a romance, it's a gamble, it's a crapshoot game. Tag Boys λοιπόν και το τραγούδι The Land, ενώ το τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα είναι από μια πολύ αγαπημένη μπάντα στο ελληνικό κοινό. Είναι η μπάντα των Savage Republic, καινούριο δίσκο με τίτλο Βαρβάκιος. Τους βοηθάει σε αυτό το δίσκο και ο Blaine Ranger. Είχαμε την ευκαιρία να τους δούμε και live μαζί και ο Blaine Ranger. Savage Republic και Υποδρόμο. Savage Republic και το Hippodrome. Step Out of Time, τέλος για σήμερα. Μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή στις 9. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Χαλικιάς και η εκπομπή Desert Nights. Καλή συνέχεια. Music. Has to breathe. Play it live. Music Society Web Radio.